स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पवित्र परिसर में हम लोग विद्यानंद स्वामी द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ का स्वाध्याय के सत्र में विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में छठवां प्रकरण चल रहा है जिसका नाम है चित्रदीप प्रकरण। इसके 190 श्लोकों तक हम लोगों ने विचार कर लिए थे। जहां जगत का कारण है, जो आपने ईश्वर को बोला है, वह ईश्वर जगत का कौन सा कारण है? आरंभक कारण है अथवा परिणामी कारण है? तो कहा न आरंभक है न परिणामी है, बल्कि कौन सा कारण है? बोलो भाई। विवर्त उपादान कारण। कौन है? विवर्त और उपादान कारण। क्यों? तो क्योंकि वहां बताया कि जैसे जीव का कूटस्थ, जीव और कूटस्थ का एक दूसरे पर अन्योन्याश्रय है। कूटस्थ ही सत्य है, उसके ऊपर जीव कल्पित है। उसी प्रकार से जो तत्पदार्थ ईश्वर है, उसका भी अधिष्ठान जो ब्रह्म है, उसके ऊपर अन्योन्याध्यास हुआ है। एक दूसरे का, एक दूसरे के ऊपर क्या हुआ? अध्यास हो गया। अन्योन्य अध्यासम अत्र अपि, अत्र माने ईश्वर और ब्रह्म के भी प्रसंग में अन्योन्याध्यास है। कैसा है? जीव कूटस्थयोरिव, जैसे जीव और कूटस्थ का अन्योन्याध्यास है, उसी प्रकार से ईश्वर और ब्रह्म का अन्योन्याध्यास है। ऐसा ही सिद्ध करके सुरेश्वराचार्य जी महाराज बोलते हैं। थोड़ा 91 का उत्तरण है, ननु सुरेश्वराचार्यी है ईश्वर ब्रह्मणो अन्योन्याध्यास सिद्धवत कृत्य व्यवहृतम इति कुतो अवगम्यत इति आशंक्य श्रुति अर्थ पर्यालोचन वशात इति दर्शयतुम श्रुतिम अर्थतः पठति। ननु माने लेकिन, सुरेश्वराचार्यी है, सुरेश्वराचार्य के द्वारा, वार्तिक कार्य सुरेश्वराचार्य के द्वारा ईश्वर ब्रह्म गयो, ईश्वर और ब्रह्म, जैसे वहां जीव और कूटस्थ था, ऐसे यहां कौन होगा? ईश्वर और व्यष्टि में जीव और कूटस्थ, और समष्टि में ईश्वर और ब्रह्म, इन दोनों का अन्योन्याध्यास है, एक दूसरे के ऊपर अध्यास है। सिद्धवत कृत्य, इसको सिद्ध करके, एक दूसरे का अध्यास सिद्ध करके व्यवहित है, ऐसा व्यवहार किया है, इस प्रकार जो किया है, कुतो अवगम्यत है, एक दूसरे में अन्योन्याध्यास है, कुतो अवगम्यत है, ये कैसे आपने जाना, कैसे किस प्रकार से यह जाना जाता है? इतिहासंक, यदि ऐसा संशय होवे तो इस संशय का समाधान करने के लिए कहते हैं श्रुति अर्थ पर्यालोचन बसात, श्रुति के अर्थ का पर्यालोचन करो, श्रुति के अर्थ का चिंतन करो, तो चिंतन के कारण दर्शय तुम, दिखाने के लिए कि जीव ईश्वर और ब्रह्म का अन्योन्याध्यास है, तो श्रुति के अर्थ का विचार करके दिखाने के लिए श्रुति के ही अर्थ को, श्रुतिम अर्थम, श्रुति के ही अर्थ को अर्थतः माने अर्थ रूप से ही पठती, पढ़ते हैं इस श्लोक में। 191 सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म तस्मा समुत्थिता, सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म तस्मा समुत्थिता, खम वाय अग्नि जलो उर्वी औषध्य अन्न देहा इति श्रुति ही। खम वाय अग्नि जलो उर्वी औषधि अन्न देहा इति श्रुति। सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म, यद ब्रह्म जो ब्रह्म है उस ब्रह्म का स्वरूप बता रहे हैं कैसा है, सत्य स्वरूप है। तीनों काल त्रैकाल अवाध्यम, तीनों काल में जिसका बाध न होवे उसका नाम क्या है, सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, जो सबको प्रकाशित करने वाला है, सबको जानने वाला है। एन सर्वम विजानाति, जिसके द्वारा सब कुछ जाना जाता है। और अनंत, जो अनंत है, जो देश से परिच्छिन्न नहीं है, जो व्यापक है, ऐसा जो ब्रह्म है, तस्मात्मन उसी ही ब्रह्म से सम उत्थिता, अच्छे प्रकार से सम्यक रूपेण उत्थिता, अच्छी प्रकार से उत्पन्न हुए हैं। क्या उत्पन्न हुए हैं, खम, खम माने आकाश, वायु हवा, अग्निर अग्नि तेज, और जल, इसके बाद जल का अलग अलग करो, जल उर्वी, उर्वी माने पृथ्वी, जलो उर्वी है ना, तो जल और क्या हो जाएगा, उर्वी, उर्वी माने पृथ्वी। तो पांच भूत हो गए, खम वायु अग्नि जल और पृथ्वी। और उसी से बाद में औषधि, क्या पैदा हुआ, औषधि, अन्न, क्या हुआ, अन्न, और देहा, देह माने ये शरीर, इति श्रुति, ऐसा श्रुति कहती है, उसी से ही यह सब कुछ पैदा हुआ है। तो ठीक है, तो मान लिया निर्विशेष ब्रह्म से ही सब कुछ पैदा हुआ है, लेकिन इसमें अन्योन्याध्यास तो आया नहीं। भाई आप किस तरह से विचार कर रहे हो कि ईश्वर और ब्रह्म का अन्योन्याध्यास है, यहां अन्योन्याध्यास तो है ही नहीं, यहां तो पक्का एक से ही पैदा हुआ है। किससे, जो सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, व्यापक स्वरूप जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म से ही यह भूत और भौतिक जगत, भूत माने पांच हो गए ना भूत, खम वाय अग्नि जल पृथ्वी, और उससे ही पैदा हुआ भौतिक, आ गया भौतिक में आया औषधि, औषधि माने जितने वृक्ष आदि हैं, अन्न है, छोटे छोटे पौधे आदि हैं, अन्न देहा ये देह शरीर आदि, उसी से पैदा हुए हैं। तो भूत भौतिक जगत तो निर्विशेष ब्रह्म से ही पैदा हुआ, तो यहां अध्यास कहां, यहां तो सीधा से सीधी सी बात है, एक ही से पैदा। अध्यास माने क्या हुआ, जहां कंफ्यूजन हो, जहां भ्रांति हो, उसका नाम क्या है, अध्यास। यहां तो कोई भ्रांति है ही नहीं, सीधी उसी से पैदा हुआ है, तो अध्यास कहां है। तो वही आगे बता रहे हैं, सत्यम इति, ये तो स्थिति। तो भवतु भवतु ऐसा स्तुति, जैसा ऐसा स्तुति भवत, जैसा स्तुति कहती है ऐसा होवे, इसमें हमें कोई संशय, भाई स्तुति के अर्थ में क्या संशय है, स्तुति ने कह दिया तो कह दिया। अनया कथम अन्योन अध्यास अवगति, अनया माने इस स्तुति के कथन से, कथम अन्योन अध्यास, अन्योन अध्यास कथम अवगति, अन्योन अध्यास हुआ है ये कैसे जाना जाता है। भाई स्तुति तो सीधे कर एक ब्रह्म से पैदा हुआ है, यहां अध्यास कहां हुआ है, इति इस प्रकार से भी संशय हुआ तो आह उसका समाधान किया जा रहा है। वह समाधान है 92 मंत्र में, आपात दृष्टितस्तत्र ब्रह्मयो भाति हेतुता, आपात दृष्टितस्तत्र ब्रह्मयो भाति हेतुता, हेतोश्च सत्यता तस्मात् अन्योन्याध्यास इष्यते, हेतोश्च सत्यता तस्मात् अन्योन्याध्यास इष्यते। तत्र माने बोलो भाई, तस्याम श्रुतौ, उस श्रुति में, कौन सी श्रुति? जो पहले गई, सत्यम ज्ञान मनंतम यद ब्रह्म, जो ब्रह्म है उसी से ही आए ना, सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, तस्माद वाय तस्माद आकाश संभूत आकाशाद वायु वायु अग्नि, ये जो श्रुति गई है उसी श्रुति के विषय में ब्रह्मो भाति हेतुता। तत् माने तस्मिन श्रुतौ, उस श्रुति में ब्रह्मो भाति हेतुता, ब्रह्म प्रतीत होता है, ब्रह्मो माने ब्रह्म की, भाति माने प्रतीति हो रही है, किसमें? हेतुता, हेतुता माने जगत कारणता, जगत के कारण रूप से किसकी प्रतीति हो रही है? ब्रह्म की प्रतीति हो रही है, किसमें? जो अभी अभी श्रुति गई है, तो वहां जगत का कारण कौन हो रहा है? ब्रह्म। कौन सा ब्रह्म? निर्विशेष ब्रह्म, जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, वो प्रतीत हो रहा है। और देखा जाए आपात दृष्टितः, तत्र का पहले यहां आया अन्य देखना, तत्र तत्र माने तस्मिन श्रुतौ, उस श्रुति में ब्रह्मगः हेतुता भाति, ब्रह्म की कारणता प्रतीत होती है, जो श्रुति अभी गई है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म वाली, उस श्रुति में जगत की कारणता कौन दिख रहा है? ब्रह्म दिख रहा है। लेकिन लेकिन यहां बताते हेतोश्च सत्यता, हेतोश्च सत्यता माने जगत कारणता, कहते माया अधीन चिराभास का, हेतु माने कारणता, हेतु माने कारणता और कारणता सत्यता, माया अधीन चिदाभास का सत्यपना दिखता है कब? आपात दृष्टितः, आपात दृष्टि से, आपात दृष्टि माने ऊपर ऊपर विचार रहित दृष्टि से, ऊपर ऊपर से देखो जगत का कारण कौन दिखाई देता है? ऊपर ऊपर से देखो जगत का कारण कौन दिखता है? चिदाभास माया विशिष्ट ईश्वर दिखाई देता है। तो बताओ एक जगह श्रुति दिखा रही है निर्विशेष ब्रह्म, और दूसरी जगह श्रुति दिखा रही कौन? माया विशिष्ट ब्रह्म। तो दोनों जगत का कारण तो नहीं हो सकते ना? जब दोनों जगत की कारणता बता रहे हैं तो अन्योन्य ध्यास, इन दोनों में अध्यास के बिना दोनों की जगत की कारणता सिद्ध नहीं हो सकती। इससे विपरीत थोड़ा उल्टा अर्थ है अध्यात्म रामायण में। अध्यात्म रामायण का एक प्रसंग बड़ा अच्छा सा है वहां पे, कि जब राम का अभिषेक हुआ ना, राज्याभिषेक, तो उस अभिषेक के समय सब लोग आए थे देखने के लिए राम का राज्याभिषेक। तो जिसको जो दक्षिणा देनी थी सबको दक्षिणा दिया और सब चले गए। जब सब चले गए तो हनुमान जी महाराज हाथ जोड़े खड़े थे, तो राम ने हनुमान ओ सीता से कहा, सीता ओ हनुमान, हम सब मतलब ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी है, इसको आप ब्रह्म ज्ञान दो। तो सीता गई और सीता कहती हैं कि राम का जन्म लेना, राम का जन्म लेना, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करना, धनुष का तोड़ना, मेरे साथ विवाह होना, बाली को मारना, खरदूषण को मारना, पुल बांधना, रावण को मारना, राम का राज्याभिषेक करना, यह सब काम मैंने किया। किसने किया बताओ? तो राम, लेकिन अज्ञान बस लोग राम पर आरोपित करते हैं, यह सब काम किसने किया? राम तो न आते हैं न जाते हैं, राम तो आनंद की मूर्ति अचल शांत है, अब बताओ कौन किया? लेकिन सीता भी कहती, मैंने स्वतंत्र रह के कुछ नहीं काम किया, राम पर अधिष्ठित होकर के मैंने काम किया। किस पे? राम पर अधिष्ठित होकर के मैंने सारे काम किया। लेकिन अज्ञान बस लोग सब आरोपित करते हैं किसके ऊपर? राम के ऊपर। लेकिन राम तो कुछ करते वरते, राम तो विकल्प से रहित शांत, अचल अमूर्त है। तो शिव का धनुष किसने तोड़ा? लेकिन ध्यान देना, कौन बनेगा करोड़पति वहां बोल दोगे ना फेल हो जाओगे। जो जैसी भाषा समझता है ना उसको वैसी भाषा बोलना पड़ेगा। अभी हम ही कहें जगत का कारण निर्विशेष ब्रह्म है, तो आप कहोगे जिसमें संकल्प विकल्प नहीं वो जगत का कारण कैसे बन सकता है? तो विकल्प वाला ही तो उसने एक्षण किया, तो एक्षण करने वाला निर्विकल्प ब्रह्म होगा, सविशेष ब्रह्म होगा, सविशेष ही ब्रह्म होगा ना। तो जगत का कारण कौन बन रहा है? दोनों बन रहे हैं। एक तो निर्विशेष ब्रह्म न हो तो एक्षण करने की क्षमता भी उसमें आएगी नहीं। तो लगता है कि निर्विशेष ब्रह्म ही जगत का, यदि उसकी शक्ति न हो ताकत न हो तो सविशेष वाला क्या करेगा? तो इस तरह से अन्योन्याध्यास दोनों का एक दूसरे में क्या है? अध्यास है। माया का ईश्वर के साथ जब मिल जाता है ना, तो उसी माया ब्रह्म के साथ मिल जाती है तो उसका नाम ईश्वर हो जाता है। तो लगता है जगत का कारण कौन कर रहा है? ईश्वर। और उस स्तुति से लगता है कि ब्रह्म ही कर रहा है, ये भी लगता है कि ब्रह्म न होवे तो जगत माया अकेले कर सकती है क्या? तो मूल देखा जाए तो कारण कौन है? ब्रह्म ही है। तो ये दोनों में अध्यास हो रहा है, कोई उसको समझता है, कोई अध्यास में भ्रांति का नाम ही अध्यास है। कोई निर्विशेष ब्रह्म को समझ रहा है और कोई सविशेष ब्रह्म को समझ रहा है। तो ये दोनों जगत की कारणता रूप से सिद्धि बिना भ्रांति के हो ही नहीं सकती है। भ्रांति है इसलिए दोनों को लोग बोलता है, और जिसको भ्रांति नहीं है वो क्या बताएगा जगत का कारण कौन है? ये बात सही बोला, जगत ही नहीं है जगत का कारण कौन बनेगा? लेकिन फिर भी जगत की भ्रांति, जगत की सत्ता को सिद्ध करोगे तो जगत के कारण के विषय में भी भ्रांति बनी ही रहेगी। वास्तव में यदि देखा जाए जिसके मन में भ्रांति नाम की चीज नहीं है तो वही कहेगा तीनों काल में जगत की सत्ता है ही नहीं। ये अर्थ समझ में आ गया भाई? तत्र माने तस्मिन स्तुतौ, उस स्तुति, यही अर्थ करते हैं। भाष्य देख लो, तत्र मिला, तत्र का अर्थ करते हैं तस्याम स्तुतौ, उस स्तुति में जो अभी अभी जिस स्तुति का कथन किया है। सत्यादि लक्षणस्य, सत्यादि आदि से सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यद ब्रह्म, तो सत्य आदि, आदि से सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप ज्ञान लक्षण वाला, सत्य लक्षण वाला और अनंत व्यापक लक्षण वाला जो ब्रह्म है, वह ब्रह्म कौन होगा? निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्मो, निर्गुण ब्रह्म को, निर्गुण जो ब्रह्म है, निर्विशेष जो ब्रह्म, इसको जगत कारणत्वम, उसको जगत के कारण रूप से कहा गया है उस स्तुति में। और आगे जगत कारणस्य, जगत के कारण को माया अधीन चिदाभासस्य, माया के, माया अधीन, माया जिसके अधीन में है ऐसा जो चिदाभास है, उस चिदाभास को सत्यत्वम, सत्य रूप से कहा गया है। माया अधीन जो चिदाभास है, उस चिदाभास को जगत के कारण रूप से दूसरी जगह कहा गया है। कहां कहा गया? आपाततः प्रतीयमानम, आपाततः, आपाततः माने विचार रहित दृष्टि के द्वारा, ऊपर ऊपर, ऊपर ऊपर से देखो जगत का कारण कुछ दूसरे दिखाई देता है, तो आपाततः उसको बताया गया है। तो अन्योन्य अध्यासम अंतरेण, अन्योन्य अध्यास के बिना, एक दूसरे में अध्यास हुए के बिना दोनों में जगत की कारणता घटित नहीं हो सकती है, न घटत, घटित हो ही नहीं सकती है। इसलिए भ्रांति के कारण ही व्यक्ति कोई इसको जगत का कारण बताता है और कोई उसको बताता है। यदि भ्रांति न होती तो सब लोग जगत का कारण एक कोई बताते, लेकिन यहां कुछ न कुछ भ्रांति है, इसलिए कुछ लोग माया विशेष को बता रहे हैं, विचार रहित दृष्टि वाले, और जो विचारशील हैं वह सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म को ही जगत का कारण बता रहे हैं। तो वास्तव में अन्योन्याध्यास के बिना ये दोनों चीजें संभव, भ्रम के बिना दोनों की कारणता सिद्ध होती नहीं है। ये भ्रम कैसा है, इस अन्योन्याध्यास को आप थोड़ा उदाहरण के माध्यम से समझाओ। तो इसको समझाने के लिए एक उदाहरण देते हैं। एवं अन्योन्य अध्यास सिद्धम ईश्वर ब्रह्मणोह एकत्वम पूर्वत्र उदाहृतम घटित पट दृष्टांत स्मारणेन जगयति। एवं इस प्रकार से अन्योन्य अध्यास सिद्धम, ईश्वर और ब्रह्म का एक दूसरे में अध्यास हो गया है। अध्यास जैसे अग्नि से तप्त लोहा है, अग्नि से तप्त लोहा है तो अग्नि का गुण किसमें दिखाई देता है, लोहे में, और लोहे का गुण अग्नि में। तो लोहा गोल है तो हम अग्नि को क्या बोलते हैं, गोल अग्नि। और अग्नि की लालिमा कहां दिखती है, लोहे में, तो हम कहते हैं लाल गोला। क्या बोलते हैं, लाल गोला। तो गोला जो है लाल नहीं है, बल्कि गोले का रंग क्या है, काला है, लेकिन अग्नि के कारण क्या दिख रहा है, लाल। तो अग्नि का धर्म किसमें, लोहे में, गोले में, गोले का धर्म अग्नि में। तो इसी का नाम है अन्योन्य ध्यास, एक दूसरे का एक दूसरे में अध्यास हो जाना, एक दूसरे का एक दूसरे के गुणों में आरोपण हो जाना। तो यहां किसका किसके गुणों में आरोपण हुआ है, ईश्वर ब्रह्मयोः, ईश्वर और ब्रह्म के गुणों में। एकतम, दोनों एक रूप हो गए हैं, दोनों दो नहीं बल्कि दोनों क्या हो गए हैं, एक रूप हो जाने से। पूर्वत्र उदाहरितम, पहले जिसका उदाहरण दिया गया था उसी उदाहरण का स्मरणेन, स्मरण कर के जंघयति, उसी को अब दोबारा हम दृढ़ कर रहे हैं और मजबूत कर रहे हैं। कौन सा उदाहरण दिया था बोलो भाई, घटित पट। कौन सा उदाहरण, घटित पट, घटित माने पट के ऊपर जो चढ़ाते हैं स्टार्च, जो चढ़ाते हैं, हाँ, जो भी आप बोलो अपनी भाषा में, जो उसको टाइट कर देते हैं, स्टार्च लगाते हैं, अरारोट लगाते हैं, घटित पट इसका कहे, उस के द्वारा दिखा रहे हैं। अन्योन्य अध्यास रूपो सौ अन्न लिप्त पटो यथा, अन्योन्य अध्यास रूपो असौ अन्न लिप्त पटो यथा, घटितेन एकता मेति तदवत भ्रांतेकताम गतः। घटितेन एकता मेति तदवत भ्रांतेकताम गतः। उपद का अवतरण देखना बहुत बढ़िया है। इस प्रकार से अन्योन्य अध्यास सिद्ध हुआ, किसमें सिद्ध हुआ, ईश्वर और ब्रह्म में। असिद्ध होकर के दोनों दो नहीं रह गए, दोनों क्या हो गए, एक ही हो गए। यही बता रहे हैं, अन्योन्य अध्यास रूपो असौ, अन्योन असौ अन्योन अध्यास रूप, यही अन्योन अध्यास रूप है, यही अन्योन माने एक दूसरे का एक दूसरे में अध्यास का स्वरूप है। अन्योन अध्यास किसको बोल रहे हैं, यही मतलब जो दो सत्ता थी, दो सत्ता का अलग अलग भान न होकर के दोनों को एक समझ लेना, यही अन्योन्याध्यास है। दो सत्ता को अलग अलग न समझ करके दोनों को एक समझना, यही अन्योन्याध्यास है। तो अन्योन्याध्यास रूपो असौ, असौ माने यही अन्योन्याध्यास रूप है, अन्योन्याध्यास का यही स्वरूप है। अन्योन्याध्यास बताए कैसे, दृष्टांत देते हैं, अन्न लिप्त पटो यथा, जैसे अन्न से लिप्त पटो, पट को क्या कर दो, लेपायमान कर दो, जिस प्रकार से। तो अन्न और वस्त्र दो नहीं रहते हैं, दोनों एक हो जाते हैं। अरारोट किससे बनता है, चावल का होता है क्या, अरारोट किसका होता है पता नहीं, जिसका भी होता होगा, लेकिन मान लो चावल का जो मंड होता है, तो उसको तो चावल का ही एक अंश कहेंगे नहीं कहेंगे? चावल का जो पकाने के बाद जो निकालते हैं क्या बोलते हैं, मांड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मांड ही बोलते हैं, मांड। हर जगह की भाषा अलग अलग है ना, तो इसलिए आपसे पूछ लेता हूं, आप भाषा समझना। चावल पकाने के बाद जो निकलता है क्या सफेद सफेद निकलता है? देख लो सबकी भाषा अलग अलग है, क्या होता जो निकलता है उसका जो भी नाम हो आप समझ लेना। तो उसको किसी थाली में रख देते थे या बाल्टी में निकाल लेते थे, और बाद में कपड़ा जो होता था ना उस कपड़े को उसमें क्या करते थे, डालते थे, डाल करके बाद में सुखा लेते थे। हाँ, तो सुखाने के बाद वो कपड़ा पूरा क्या हो जाता था, टाइट हो जाया करता है। तो अन्न लिप्त पटो, अन्न से लिप्त पट, अन्न और पट दोनों क्या हो गए अब एक हो गए हैं। तो अब बताओ अन्न की सत्ता रहती है कि पट ही पट दिखता है, अन्न दिखता है? तो उसी प्रकार से दोनों एक हो जाते हैं, अन्न लिप्त पटो, अन्न से लेपायमान जिसे पट है उसी प्रकार से घटते ने, घटित माने उसको घटित करा करके, घटित माने उसको बार बार ऊपर नीचे करते ना, घटित करके एकताम एति, दोनों दो नहीं बल्कि दोनों क्या बसते हैं, एकताम एति, एति माने प्राप्नोति, दोनों दो नहीं दोनों एक रूप को प्राप्त कर लेते हैं। तदवत, ये दृष्टांत है, तदवत माने उसी तरह से भ्रांत्या, भ्रांति के द्वारा एकताम गत है, ये ईश्वर और ब्रह्म दोनों ही एक रूपता को प्राप्त हो गए हैं, यही उनका सबसे बड़ा अन्योन्य ध्यास है। अब ध्यास में भ्रांति में एक चीज दिखती, दूसरी उनको चीज दिखती, जैसे रस्सी पे भ्रांति हो गई किसकी, सर्प की, तो ज्ञानी को क्या दिखेगा, सर्प ही दिखेगा, यही उसकी भ्रांति है। विपर्यत एकदम उल्टा, थोड़ा सा कभी सर्प भी दिख जाता है, कभी वो भी दिख जाता है, रस्सी भी दिख जाती है, तो भ्रांति माने कंफ्यूज है, स्पष्ट इसको ज्ञान है? हो नहीं रहा है। अब विपर्य में क्या होता है, पक्का ज्ञान हो जाता है, संशय में ये है कि वो है, कंफ्यूज है। अब भ्रांति मन विपर्य बुद्धि में हमेशा उल्टा ही ज्ञान हो जाता है। तो तदवत भ्रांत्या, उसी प्रकार से भ्रांति के द्वारा एकताम गत, दोनों एक रूप को प्राप्त हो जाते हैं, दोनों में अंतर उनको दिखाई देता ही नहीं है। अब आगे बता रहे हैं, भ्रांत्या अन्योन्य तो अर्थ समझ में आ गया, भ्रांत्या एकत्व आपत्तव, भ्रांति के द्वारा एकत्व की प्राप्ति हो जाने पर, एकत्व माने अभेद, दोनों एक हो गए ना, भ्रांति के द्वारा एकत्व माने एक रूपता की, आपत्तव माने प्राप्तव, प्राप्ति हो जाने पर, कैसे हुआ, दृष्टांतम अभिधाय, एक दृष्टांत के द्वारा दोनों एक हो गए इसका कथन करके। अब आपात दर्शनाम, जो आपाततः देखने वाले लोग हैं, आपाततः माने ऊपर ऊपर देखने वाले लोग हैं, गहराई से विचार रहित दृष्टि वाले जो लोग हैं, उनको भेद अप्रतीतव, उनको भेद दिखाई नहीं देता है, उनको तो एक ही चीज दिखाई देता है। हम लोग भी कभी कभी बहुत कंफ्यूज हो जाते थे बचपन में, देखना जब कपड़ा लेकर जाते थे व्यापारी के यहां से, तो कपड़ा बड़ा टाइट होता था और कपड़ा कितना मोटा होता था, और उस कपड़े को धुलते थे तो क्या बचता था, एकदम वो झीना झीना सा। इसलिए उधर एक कहावत है, पानीपत आपने सुना ना, पानीपत सुना ने, तो पानीपत में कंबल बहुत बनते हैं, पुराने ऊनों के पता नहीं क्या क्या बनाते हैं भगवान जाने। तो एक कहावत, देखने में तो इतने बढ़िया मोटे लगते थे, इतना मोटा है, कहते पानीपत का कंबल, कहावत है वहां, पानीपत का कंबल खरीदना नहीं, ठीक है ना, खरीदना तो धोना नहीं, और धोना तो रोना नहीं। वहां एक कहावत बहुत चरितार्थ है, वहां एक कहावत चरितार्थ है, आम भाषा में लोगों के आम जनश्रुति है, कि वहां का कंबल जो था एकदम पुराने ऊन का सड़ा हुआ ऊन, पता नहीं कैसे कैसे उनका उसका कंबल बनाते हैं जो जमीन में बिछाने काम आता है। यदि खरीदा तो देखने में तो बड़ा मोटा रहेगा अच्छा, लेकिन एक बार धूल गया तो कुछ भी नहीं बचेगा, उसके रोए तो गायब है, झीना झीना वो दरी वाली उससे बचेगी। और फिर बाद में रोगे कि 300 रुपए का कंबल खरीदा है तो 50 रुपए का भी नहीं है, ये तो बेकार कोया भी फेंकने लायक नहीं रह गया है, इतना खराब कंबल। तो वही है कि भ्रांत्या एकत्व आपत्तव, भ्रांति से जो कपड़ा इतना मोटा नहीं था हम उस कपड़े को उतना मोटा समझे लेते थे, और बाद में धुले तो उसमें जान कुछ रहती नहीं बचता ही नहीं। दृष्टांतम अभिधाय, इसका दृष्टांत कह करके आपात दर्शनाम, जो आपाततः देखने वाले लोग हैं, आपातता माने ऊपर ऊपर देखने वाले लोग हैं, विचार से रहित जो व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति को भेद अप्रतीतव, भेद की प्रतीति न होने में, भेद अप्रतीतव माने भेद की अप्रतीति होने में, पूर्वोक्तम एव पहले कहा गया जो दृष्टांत है उसी की तरह दृष्टांत अंतरम दर्शयति, दोनों को भेद नहीं दिखता है उसके लिए एक दूसरा उदाहरण दिखाते हैं, दूसरा एक उदाहरण दृष्टांत देते हैं। ये कई प्रकार का उदाहरण दे करके ग्रंथकार आपकी बुद्धि में निश्चय कराना चाह रहे हैं कि जैसे वहां दोनों दो होते हुए भी दोनों दो नहीं दिखते हैं, एक दिखते हैं। आप कहो क्यों एक दिखते हैं, जहां दो हैं तो उनको दो क्यों नहीं दिखता, तो एक दूसरे उदाहरण के द्वारा उनको समझा रहे हैं। मेघाकाश महाकाश विविचेते न पामरई, मेघाकाश महाकाश विविचेते न पामरई तद्वत् ब्रह्मेशयोरेक्यम् पश्यन्त्यापात दर्शिनः, तद्वत् ब्रह्मेशयोरेक्यम् पश्यन्त्यापात दर्शिनः। तो मेघाकाशः और महाकाशः दो आकाश दिखते हैं, एक मेघाकाश है और दूसरा कौन सा है महाकाश। विविच्य विविच्येते न पामरई, पामरई न विविच्येते, पामरों के द्वारा दोनों का अलग अलग अनुभव नहीं होता है। बता दोनों की एक ही स्थिति देखा जाए, तत्वतः तो आकाश एक ही है भाई, तत्वतः देखा जाए कि आकाश क्या है, क्या अलग अलग है। ऐसे ब्रह्म वस्तुतः देखा जाए कि एक ही है, भ्रांति के द्वारा अनेक दिखता नहीं। यही राम हृदय स्त्रोत में ही आता है कि एक जल है, जल से अवक्षिन्न आकाश है, जल जितने वॉल्यूम में आयतन घिरा हुआ वो कौन सा आकाश है, जल अवक्षिन्न आकाश, दूसरा है महाकाश और तीसरा है जल प्रतिबिंबित आकाश। तो आकाश कितने दिखते हैं, तीन, इन तीन दिखता हुआ भी कितना है, एक है। तो जो एक देखे वो अच्छा है बुरा है, तो भी तो अच्छे एक ही दिख रहा है ना, तो ये बुरा क्यों ग्रंथकार कर रहे हैं। लेकिन जो एक है तो कौन एक है, महाकाश एक है कि जलावक्षिन आकाश एक है। लेकिन इस पामर की स्थिति है कि महाकाश को देखते ही नहीं है, जल अवक्षिन आकाश को ही आकाश मान बैठा है। धन भ्रांति में क्या है, वो भी एक ही देख रहा है लेकिन महाकाश उसको दिखाई नहीं दे रहा है। वह किस आकाश को देखता है, जल जला प्रतिबिंबित, जल में जो प्रतिबिंबित आकाश है ना उसी आकाश को ही आकाश मान रहा है, दूसरे आकाश को मान नहीं रहा है। तो इसे यहां बता रहे मेघाकाश है, जो मेघ में आकाश दिखता है, मेघ में जो आकाश दिखता है, और दूसरा कौन सा आकाश है, महाकाशव, जो महाविस्तृत आकाश है। विविच्य दोनों को अलग अलग करके, विविच्येते न पामरई, पामरई न विविच्चेते तामरों के द्वारा न समझों के द्वारा उनको न विविच्चेते उनको अलग अलग करके जाना नहीं जाता है। ये जो महाकाश को समझे ना एक ही आकाश है तब तो कोई भ्रांति नहीं है, तो सत्यत्व ज्ञान है। लेकिन वो भ्रांतिया ज्ञान है, महाकाश को जानते ही नहीं है। किसको जानते हैं? वही मेघाकाश को ही आकाश समझे हैं, मेघाकाश को ही क्या समझे हैं? आकाश समझे हैं। तदवत उसी प्रकार से ब्रह्म ईश्वरैक्यम, ब्रह्म और ईश्वर की क्या हो गई है? एकता इतनी हो गई है। एक्यम पश्यंत, दोनों को एक देखते हैं। तो एक में ब्रह्म देखे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनको ब्रह्म दिखता ही नहीं है। उनको क्या दिखता है? सविशेष ब्रह्म ही दिखता है। कैसे व्यक्ति को दिखता है? आपात दर्शिन, जो आपाततः देखते हैं। आपाततः माने ऊपर ऊपर देखते हैं, विचार के साथ नहीं देखते हैं। उनको न वो ब्रह्म दिखता ही नहीं है। उनको क्या दिखता है? ईश्वर ही ईश्वर दिखता है। ईश्वर ने सविशेष ब्रह्म ही दिखता, उनको ब्रह्म दिखता नहीं। यदि वो ब्रह्म दिख जाए ना तो कन्फ्यूज नहीं रहेगा। जैसे एक तुलसीदास जी वाली घटना है। देखो साधना की हर व्यक्ति की एक अवस्था होती है, ठीक है। तुलसीदास जी ने सविशेष ब्रह्म की उपासना किया, लेकिन सविशेष ब्रह्म की उपासना करते करते उनकी अंतिम स्थिति कहां पहुंची? निर्विशेष ब्रह्म पहुंची। और निर्विशेष ब्रह्म में जाकर के वो क्या बोलते हैं? सिया राम मैं सब जग जानी। लेकिन जब प्रारंभिक उपासना थी तब तो उसमें कहते हैं कृष्ण के मंदिर में गए तो कहते हैं मैं आपको नमस्कार नहीं करूंगा। कब तक बताओ? तो इसका मतलब क्या हुआ? कृष्ण उनको भगवान नहीं, सियाराम नहीं दिख रहा क्या? ये हो सकता है उनका ये चौपाई या उनका कपका है, हो सकता है प्रारंभिक अवस्था का रहा हो। साधना के प्रारंभ में एक के प्रति निष्ठा बनाई जाती है, बाद में जब साधना की परिपक्वता हो जाती है तो एक में ही नहीं ब्रह्म दिखता है। ब्रह्म कहां दिखता है? सब जगह दिखना शुरू हो जाता है। यदि वो ब्रह्म दृष्टि हो जाएगी ना तो भेद दृष्टि समाप्त हो जाएगी, फिर वही तुलसीदास जी वाली हो जाएगी। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम। अब सबको प्रणाम कर रहे हैं, अब पहले कृष्ण को भी प्रणाम नहीं कर रहे थे क्योंकि उनकी दृष्टि कहां थी? राम ही भगवान है। आज भी देखो इसी भ्रांति वाले लोग हैं, नहीं है बता। नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि आप लोग प्रवचन सारा रिकॉर्ड होकर के पूरे विश्व में जा रहा है। एक व्यक्ति कहते हैं कि कृष्ण ही भगवान है, शंकर थोड़े भगवान हो सकते हैं, हम शंकर को नमस्कार नहीं करेंगे। दूसरा कहता शंकर ही भगवान है, हम राम को या कृष्ण को नमस्कार नहीं करेंगे। तो ऐसी एक समाज में क्या फैल गई है? भ्रांतिया। इसका नाम क्या है? भ्रांति के द्वारा एक की सत्ता को स्वीकार करते हैं, दूसरी सत्ता उनको दिखाई, जबकि वास्तव में देखा जाए सबके रूपों में किसकी सत्ता है? उस ब्रह्म की सत्ता है। वस्त्र कोई भी हो गए, सारे वस्त्र किसके हैं? सूत के हैं। उपादान करें कौन है? सूत। लेकिन सूत दिखता नहीं है उनको, सविशेष एक विशेष रूप वाले ही वस्तु में सूत दिखती है, दूसरी जगह सूत दिखता। तो इसी का नाम है भ्रांत्या। दोनों एक जैसे हैं भाई। अब इसलिए संसार बताए दो ही लोग सुखी हैं, या तो जो बुद्धि के पार चला गया है, बुद्धि के, अथवा एक एक च मूझ तमालोक है, जो संसार में मूर्ख से भी कौन है? मूर्ख है, जिसको अच्छा बुरा पाप पुण्य कुछ का बोध है ही नहीं। या तो सुखी है जिसको कहते या बच्चा है, या तो बहुत बुद्धि के पार चला गया है। अब बीच में सब लोग क्या है? अशांत और दुखी हैं। तो दोनों की अवस्था एक है, ज्ञानी भी एक देखता है, अज्ञानी भी एक ही देखता है। लेकिन अज्ञानी को जगत ही दिखाई देता है, अज्ञानी को ब्रह्म ही दिखाई देता है। यहां यही बता रहे हैं कि मेघाकाश महाकाश, मेघाकाश महाकाश में वास्तव में सत्ता किसकी है? महाकाश की। लेकिन महाकाश नहीं दिखाता, विविच दोनों को अलग अलग करके न पामर, ही पामर के द्वारा दोनों को अलग अलग नहीं देखे जाते हैं। तदवत उसी प्रकार से ब्रह्म ईश्वरैक्यम, ब्रह्म और ईश्वर की क्या हो गई है? एकता हो गई। पश्यंती एक्यम पश्यंती, एकता को देखते हैं। कौन देखता है? आपात दर्शिन, जो आपातः ऊपर ऊपर देखने वाले लोग हैं, विचार रहित लोग हैं, ऐसा लोग दोनों को एक देख लेते। एक में ब्रह्म दिख जाए तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ब्रह्म नहीं दिखता है। अब ब्रह्म दिखेगा अभी कैसे, क्योंकि ब्रह्म में कोई क्रिया नहीं है, ब्रह्म को न रूप है। भाई हम जिसको देखते हैं क्या देखते हैं, रूप वाले को देखते हैं ना, रस वाले को चखते हैं, गंध वाले को सूंघते हैं, और उसके पास तो न रूप है न रस है न गंध है न स्पर्श है। हम जिसको जानते हैं, बल्कि उसको हम जान ही नहीं सकते हैं, जिसके द्वारा सब कुछ जाना जाता है वह ब्रह्म है, उसको जाना नहीं जा सकता है। लेकिन हमारी दृष्टि तो बाहर रह करके जानने वाली वस्तु को ही हम ब्रह्म समझ करके जीते हैं। तो महाराज जी इसका भाष्य पढ़ना, तदवत ब्रह्म ईश्वर एक्यम पश्यति, उसी तरह से मतलब दृष्टांत की तरह से मेघाकाश और महाकाश रूपी दृष्टांत की तरह ब्रह्म ईश्वर एक्यम पश्यन्ति, ब्रह्म और ईश्वर इन दोनों की एकत्व को देखता है, न भेदम इति अर्थ, उनके भेद को देखता नहीं है, अलग अलग उन दोनों को जान नहीं पाता है। कुतः कैसे नहीं जान पाता है, या कुतः तरही ब्रह्म ईश्वर भेद अवगति, तरही मन तब ब्रह्म ईश्वर भेद, ब्रह्म और ईश्वर दोनों का जो भेद है कुतो अवगति, कैसे वह जानेगा। भाई दोनों को हम अलग अलग कैसे पहचानेंगे, दोनों के भेद को हम अलग अलग कैसे जानेंगे। यदि ऐसा संशय आया तो 95वां श्लोक है, उपक्रम आदिलिंग तात्पर्यस्य विचारणात्, उपक्रम आदिलिंग तात्पर्यस्य विचारणात् असंगम ब्रह्म मायावी सृजति स महेश्वर, असंगम ब्रह्म मायावी सृजति स महेश्वर। भाई यदि आपको दोनों को अलग अलग जानना है, जीव जगत ईश्वर की वास्तविकता को अलग अलग हाथ में आंवले की तरह यदि पहचानना है, तो उसका उपाय बताते हैं, उपक्रम आदिलिंगई तात्पर्य से विचारेगा, श्रुति के तात्पर्य का, श्रुति के भाव का, श्रुति के अर्थ का विचारणात, विचार करने से। लेकिन कैसे विचार करते हैं, उपक्रम आदि भी लिंग, उपक्रम आदि जो छह लिंग हैं, श्रुति को जानने के लिए क्या है, छह एक लिंग हैं, उपक्रम है, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति, एक किसी भी अर्थ को जानने के छह लिंग होते हैं। इन लिंगों के द्वारा ही हम श्रुति के अर्थ को जाने, तभी हमें दोनों का अलग अलग पृथक पृथक बोध होगा। तो उपक्रम क्या है, प्रारंभ, जिसको हम कहते हैं आमुख, प्रस्तावना, क्या बोलते हैं, प्रस्तावना। तो वहां बताया इस प्रकरण का प्रतिपाद्य जो अद्वितीय ब्रह्म है, उसका जो प्रारंभ में कथन किया जाता है उसका नाम है उपक्रम। उसका नाम क्या है, उपक्रम। अब बाद में जिस प्रकरण का आरंभ किया जाता है उसी का अंत में उपसंहार किया जाता है। जैसे यहां बताया ना, अशोचानन शोचस्तम, अब वहां बताया गीता मां सुच है, क्या बताया, यहां शोक, जिसके विषय में शोक नहीं करना था उसके विषय में शोक करते हैं, अशोच के लिए शोक करते हैं, वहां भी क्या बताया, शोक करना नहीं चाहिए। तो जिसका प्रारंभ में कथन किया जाए उसी का ही अंत में समापन भी होना चाहिए, तो इसका नाम है उपसंहार। तीसरा अभ्यास, प्रतिपाद्य जो वस्तु है उसको बार बार प्रतिपादन करना, उसका नाम क्या है, अभ्यास। इसलिए देखो, एक उदाहरण नहीं, दो उदाहरण नहीं, तीन उदाहरण से कहां कहां समझा करके एक तत्व को ही बार बार समझाया जाता है, उसका नाम है अभ्यास। इसलिए छांदोग में देखो कि सात बार या नौ बार कहना पड़ा क्या, तत्वमसी श्वेत के तो तत्वमसी श्वेत के तो तत्वमसी, वही तुम हो वही तुम हो, अब वही तुमको 2500 उदाहरण से उसको समझाना पड़ा। मिट्टी का, घड़े का, और क्या कहते हैं लोहे का, सूत का, किस किस उदाहरण से उनको समझाया, वही तुम हो वही तुम हो वही तुम हो, एक बार कह दिए बार बार कहने की आवश्यकता क्या है, इसका नाम है अभ्यास। और एक बताया अपूर्वता, अपूर्वता बोलते हैं कि जो मैं आपको बता रहा हूं ना अपूर्व है, इसका कथन आज के पहले कभी किसी और ने कहा ही नहीं, आपको जो ज्ञान है ना अनोखा ज्ञान है, इसलिए इसका महत्व इतना दिखा दो। उपनिषद के अतिरिक्त अन्य प्रमाण, अन्य किसी वस्तु के द्वारा उस तत्व को जानना चाहो तो जान नहीं सकते, इसका नाम क्या है अपूर्वता, इसका फल है। मान लो यह ज्ञान हो गया तो इसका फल आपको क्या मिलेगा, शाश्वत शांति, आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति और परमानंद, और कैसा परमानंद, निरतिशय सुख की प्राप्ति, जिससे बढ़कर दूसरा कोई सुख है ही नहीं। कहां तुम संसार के विषयों में लगे, उसका एक फल भी बताते हैं, अर्थवादो, और थोड़ा उसकी प्रशंसा भी करना पड़ता है। प्रतिपाद्य वस्तु क्या करते हैं, प्रशंसा, एक की प्रशंसा बनाने के लिए दूसरा जो अप्रतिपाद्य विषय है उसकी हमें निंदा भी, तो वहां निंदा में निंदा के अर्थ नहीं होती है, दूसरे की प्रशंसा के हेतु में निंदा की जाती है, अन्यथा निंदा का वहां कोई प्रयोजन है ही नहीं। और उपपत्ति, जिसकी सिद्धि हम कर रहे हैं ना, जीव ब्रह्म की एकता जो विषय है, उस विषय को अनेक प्रकार के दृष्टांतों से, अनेक प्रकार की युक्तियों से सिद्ध करना, उसका नाम क्या है उपपत्ति, तर्कों के द्वारा उसको सिद्ध करना, इसका नाम क्या है उपपत्ति। च लिंगम तात्पर्य निर्णय, यह किसी भी श्रुति के अर्थ के तात्पर्य का निर्धारण करने के लिए ये छह लिंग हैं, इन लिंगों से विचार करोगे तो असंगम ब्रह्म, आपको पता चलेगा ब्रह्म कैसा है भाई, असंग है, सत्य ज्ञान आदि रूप ब्रह्म क्या है, असंग है। और मायावी सृजति, जो माया से विशिष्ट ब्रह्म है, मायावी माने जो माया से विशिष्ट, माया उपाधि वाला जो ईश्वर है, महेश्वर है, वही सृजति एष, वही सृजन करता, मायाधीश ईश्वर ही सृजन करता है, इस प्रकार से वह जाना जाता है। तो दोनों को अलग अलग जान जाओगे, अब इसी को आगे हम लोग बताएंगे, इसी की और व्याख्या भी की जाएगा, ईश्वर कौन है, मायावी कौन है, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे। लेकिन जो तात्पर्य अर्थ है उसको चाहे अध्यात्म रामायण से, चाहे इन सब युक्तियों से, ग्रंथों से आप जानो कि वास्तव में जगत है तो इसका कारण कौन है, यदि जगत नहीं है तो कोई सिद्ध एक अधिष्ठान ब्रह्म कलाओ, दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं, इसमें निष्ठ रहो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवम वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।